Bueno, pois tiñamos previsto dous comunicacións máis, pero xa non nos dá tempo porque hoxe acabamos un pouquiño antes. Y era para falar con Ubaldo do restaurante Ancares, ali na calle, na rúa Robreño, aquí de Barcelona, ali en Sants, que cada unha vez ao mes pois se fai unha festa gastronómica e cultural. E mañá daremos conta dela. E tamén pois para falaremos pois con outro convidado máis, que sería pois Víctor Llanos, que é da Asociación Cultural Galega de Agarimos de Badalona, que o día 27 deste mes faen unha actuación didáctica no Centro Cívico da Salute Badalona. E con isto vamos a despedir o programa por hoxe. E quero darlle as gracias a todos vostedes, como non a Kiko, que me tuvo acompañando aquí, e a todos os ointes, e tamén os que viñeron da Asociación Cultural Roselia de Castro, Oliver Fernández, pois con un grupo nutrido de compoñentes da Asociación Cultural. Así que, señoras e señores, como digo sempre, a vida pasa de momento. Que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven.